Prefață. Spiritele Domnului, care sunt virtuțile cerului, se pun în mișcare de îndată ce au primit ordin, se răspândesc pe toată suprafața pământului ca o armată imensă, asemenea stelelor care cadă din cer, vin să ilumineze calea și să deschidă ochii orbilor. Adevărat vă spun că au venit timpurile în care toate lucrurile trebuie să fie restabilite în adevăratul lor sens pentru a disipa tenebrele, a confunda orgolioșii și a-i glorifica pe cei drepți. Marile voci ale cerului răsună ca sunetul trompetei, iar corurile îngerilor se adună. Oameni, vă invităm la concertul divin, mâinile voastre să cânte la liră, vocile voastre să se unească, iar imnul sacru să se răspândească și să vibreze de la un capăt la altul al universului. Oameni, frați pe care îi iubim, suntem lângă voi, iubiți-vă unii pe alții și spuneți din adâncul inimii voastre, să se facă voia Tatălui care este în cer, Doamne, Doamne, și veți putea intra în împărăția cerurilor. Spiritul adevărului. Notă. Instrucțiunea de mai sus, transmisă pe cale mediumnică, rezumă atât adevăratul caracter al spiritismului, cât și obiectivul acestei lucrări. De aceea este plasată aici ca prefață, tradus de Societatea Spiritistă Română.